مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا، میری آنکھ میں سمانا، مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانا، بنے دل تیرا ٹھکانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، میری جب کے عید ہوگی، جب ہی تیری دید ہوگی، میری جب کے عید ہوگی، جب ہی تیری دید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، یہ مریض مر رہا ہے، یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آ، جلد آنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، میرے سب عزیز چھوٹے، میرے سب عزیز چھوٹے، سبھی یار بھی تو روٹھے، کہیں تم نہ روٹھ جانا، کہیں تم نہ روٹھ جانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، میری آنے والی نسلیں، میری آنے والی نسلیں، تیرے عشق میں ہی مچلیں، انہیں نیک تم بنا، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے،